sonra ben o hey dost yare küskünü yıktı hatırımı barışma ayrımı cümle alem gelse gelse minnet eylese çevirdi gönlümü barışma gelse minnet eylese çevirdim gönlümü görüşme. Hiçbir olur mu?